www.sklep.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 17 kwietnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Tarcza antykryzysowa 2.0 przyjęta w Sejmie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Kolejny sprzęt medyczny trafił do Polski. We Wrocławiu wylądował samolot z transportem. Parki i lasy od poniedziałku otwarte. Do sklepu wejdzie więcej osób. Sejm przyjął rozszerzoną tarczę antykryzysową, która zwiększa pomoc państwa dla firm w dobie koronawirusa. Wieczorem ponad 100 poprawek wprowadził do ustawy Senat. Posiedzenie Sejmu obserwuje Przemysław Lis. Przemku, czego dotyczą poprawki wypracowane w Senacie? Blisko 30 z nich były to poprawki legislacyjno-porządkujące. Kilkadziesiąt to natomiast te zgłoszone przez posłów różnych partii. Dziś po południu Senat przyjął m.in. część poprawek zgłoszonych przez senatora Marka Pęka z PiS, pomimo ich wcześniejszego odrzucenia przez komisję. Te dotyczyły zwolnienia z płacek składek ZUS wszystkich firm jednoosobowych oraz objęcia ustawą firm powstałych pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia. Senatorowie przyjęli też poprawkę umożliwiającą uruchomienie tarczy finansowej w wysokości 100 miliardów złotych. Podczas dzisiejszych obrad Senatu wprowadzono także poprawki podwyższające z 8 do 12 lat wiek dziecka, do którego rodzicom w czasie epidemii przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Senat usunął natomiast z ustawy artykuły umożliwiające premierowi wyznaczanie dodatkowego dnia wolnego od pracy, a także umożliwiające Poczcie Polskiej zbieranie i przetwarzanie danych z rejestru PESEL. Podczas zakończonego już posiedzenia Sejm zdecydował, by głosować łącznie nad poprawkami Senatu, przyjmując i odrzucając te, które rekomendowały wcześniej połączone sejmowe komisje. Teraz ustawa rozszerzająca tarczę antykryzysową trafi do podpisu prezydenta. Przemysław Lis, dziękuję za relację. We Wrocławiu wylądował kolejny Antonow AN-124 z 13 milionami maseczek, poinformował wieczorem szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To kolejna dostawa sprzętu medycznego. Kilka dni temu kilkadziesiąt ton sprzętu do walki z koronawirusem przewiózł z Chin do Polski największy samolot transportowy świata, Antonow AN-225 Mria. W tej chwili liczba zakażonych w całej Polsce zbliża się do 8 tysięcy. Zmarło 314 osób. Od poniedziałku rząd poluzowuje nieco ograniczenia wprowadzone na czas epidemii. Apeluje jednocześnie o rozsądne podejście do nich. Od przyszłego tygodnia otwarte będą parki i lasy. W sklepach będzie mogło przybywać więcej osób. Łagodzenie obostrzeń ma poprawić kondycję psychiczną Polaków, ale jak podkreślił premier, nie jest to zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji. Powrót do życia gospodarczego i społecznego będzie stopniowy i ostrożny, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w nowej rzeczywistości należy pamiętać o zachowaniu trzech zasad: maksymalnej izolacji, informatyzacji polegającej przede wszystkim na pracy zdalnej oraz zasady identyfikacji. Wdrażamy aplikacje dla osób, które są w kwarantannach i dzięki temu będziemy mogli coraz więcej wiedzieć o tym, kto mógł potencjalnie być zakażony. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że nie wiadomo, kiedy wygaśnie epidemia, dlatego z nowymi zasadami musimy się nauczyć żyć przez co najmniej rok. Tylko maksymalnie izolować się nie da w naszych domach przez rok. Dlatego potrzebujemy tego wyjścia. Tych możliwości, które teraz wszyscy będziemy mogli z nich skorzystać, używajcie ich państwo rozsądnie. Szef resortu zdrowia dodał, że powrót do pełnej normalności nastąpi wtedy, kiedy zniknie epidemia. Paulina Kurek, Polskie Radio. W Czechach od poniedziałku znów będzie można zorganizować ślub. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprecyzowało przepisy dotyczące uroczystości ślubnych. Państwo młodzi będą mogli występować bez maseczek i nie muszą zachowywać odległości 2 metrów. W ceremonii będzie mogło uczestniczyć do 10 osób. Organizowanie ceremonii ślubnych było zakazane od 16 marca. Ministerstwo Edukacji zachęca uczniów i nauczycieli do korzystania z zasobów Polskiego Radia przy zdalnej nauce historii. E-lekcje można znaleźć na stronie portalu Polskie Radio 24 w zakładce Historia, informuje autor projektu Bartłomiej Makowski. O bitwie o Anglię lepiej posłuchać od kogoś, kto latał na brytyjskim niebie, niż poczytać o niej w podręczniku historii. Ale proponujemy też ciekawy zbiór infografik i filmów. Z myślą o uczniach niedosłyszących udostępniamy część archiwalnych dźwięków w postaci filmów z transkrypcją. Przede wszystkim jednak zachęcamy do odwiedzania naszych serwisów specjalnych, które są gotowymi, multimedialnymi i interaktywnymi lekcjami. Bardzo cieszy nas pozytywny odbiór ze strony nauczycieli na portalach społecznych. wolnościowych. Opublikowane materiały opierają się na nagraniach Polskiego Radia zgromadzonych w jego bogatej 95-letniej historii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz możliwy na Podlasiu i Mazurach, a nad ranem lokalnie mgła. Termometry pokażą od minus 2 do plus 6 stopni. W piątek od 9 do 16. Na północnym wschodzie pochmurno i tam może przelotnie padać. Poza tym słonecznie, wszędzie silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, jest noc 16 na 17 kwietnia. Teraz my zapraszamy Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Bluszczem u okna, kwiatem w samotność, poszumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród... Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psów. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Ogrody o tej porze roku. No, przez lata przypominałam tę piosenkę Jonasza Kofty przy okazji Dnia Ziemi, czyli 22 kwietnia, ale przecież 18 kwietnia jutro minie 32 rocznica śmierci 46-letniego wtedy poety piosenki. Przywoływałam o tej porze pod koniec marca Wojciecha Młynarskiego, na początku kwietnia Agnieszkę Osiecką, a dzisiaj o Jonaszu Kofcie posłuchamy w powtórkowej części naszego spotkania. Przypomnę mianowicie magazyn bardzo kulturalny, w którym Andrzej Dudziński sporo o Jonaszu Kofcie mówił, a to było pod koniec tamtego jeszcze szczęśliwego roku. Tymczasem połączyliśmy się. Coś szumi w tle niesamowicie, ale załóżmy, że to na Dolnym Śląsku wieje dzisiaj wiatr. Połączyliśmy się z dyrektorem teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Jackiem Głąbem, oraz z panią scenograf Małgorzatą Bulandą. Przepraszam, Gosiu, że w tej kolejności. Powiedzmy, że z panem dyrektorem poprzez komunikator internetowy, a z panią Małgorzatą po Bożemu przez telefon. Witajcie. Witamy, witamy. Potwierdzam, że tutaj strasznie wieje. Państwo naturalnie nie w teatrze są, lecz w domu. Uwaga, z ogrodem, czy tak, Gosiu? Tak, i powiem szczerze, siedzimy w Bredniku, w swojej arce, próbujemy tu przetrwać jest nam bardzo przykro, że nie siedzimy w teatrze. A ja muszę powiedzieć, że marzenia o ogrodach mogłabym snuć bez końca. Tak się złożyło. Nie o morzu, tylko właśnie o ogrodach. Stały się one w tych okolicznościach moją obsesją, czyli takim miejscem, do którego chciałabym uciec, do ogrodu, gdzie nie ma żadnych żyjątek, które szkodzą ludzkości. To tak troszkę żartując, no ale dzisiaj te ogrody i ona szkofta gdzieś w tle. A jeżeli od czasu do czasu chciałabyś coś, Gosiu, powiedzieć o swoim ogrodzie, to będę bardzo zobowiązana. Rozumiem, że pan dyrektor głównie o teatrze, bo spotkaliśmy się po to, by o teatrze rzeczywiście rozmawiać, niespodzianka. Słowa zdalnie i online robią gigantyczną karierę, no i my w zasadzie nie jesteśmy w stanie ich nie używać, ale no właśnie w pewnym pionierskim kontekście. To może, żeby zaistniał rodzaj suspensu, to Gosiu, ja jednak zapytam, jak wygląda twój ogród o tej porze roku? Cudownie, ale muszę powiedzieć, że kiedy tu przyjechaliśmy na dokładnie 4 dni na samym początku tej kwarantanny, wydawało mi się, że nie będę mogła wyjść do tego ogrodu, ponieważ było mi wstyd, że ten ogród posiadam. Tak. Już teraz wychodzę, ale dalej jest mi strasznie smutno, że nie mogę się dzielić tym ogrodem z ludźmi, którzy go nie posiadają. Kiedy jeszcze świat był inny, marzyłam też o tym, żeby tutaj przyjeżdżać i nie miałam na to czasu. Teraz ten czas jest, ale już nie cieszę się tak jak wtedy. W ogóle już nic nie jest takie jak wtedy. Załóżmy, że i ja ci bardzo tego ogrodu, w związku z tym, co już wcześniej powiedziałam, zazdroszczę, ale jaki jest drzewostan, jakie kwiaty. Ja, wiesz, myślę teraz o tym i będę do tego jeszcze powracać, żeby stworzyć sobie jednak jakiś alternatywny świat, żeby wyobraźnię zagospodarować czymś zupełnie innym od tego, co nas atakuje również medialnie, na ulicy, wszędzie. Słucham, Gosia Mulanda. Tak, no to jest świat, który kreowałam przez ostatnie 17 lat w czasie między próbami, między projektami i premierami, kiedy mogłam przyjechać tutaj na 15, pół godziny, dwie i coś zasadzić, a potem ewentualnie to coś rosło. Kiedy kupiliśmy ten dom, tą naszą ruinę, no nie było tutaj naprawdę nic. I zdjęcia, które oglądamy czasem, potwierdzają to, że stał się tutaj cud. Taką anegdotę opowiem o Lechu Raczaku. O właśnie, dzięki. Który tutaj u nas często przebywał od pierwszego momentu, kiedy pierwszy trawnik kosiłam. Pamiętam, jak przyjechał z Jackiem i tutaj udzielał mi instrukcji odnośnie koszenia. Był u nas 2 lata na Sylwestra i też tak jakby tu wszystko się bardzo zmieniało i rosło, że no odbyliśmy tego Sylwestra, paliliśmy ognisko i rano zszedł na kawę i on mówi, słuchaj, budzę się, idę do okna, patrzę, a ja jestem w lesie. Ale przecież ja nie przyjechałem do lasu, ja jestem u Głąbów, a u Głąbów przecież nie ma tego lasu. Także tak szybko to tutaj wszystko rosło, że nawet Lech Uraczek nie zdążył zauważyć, że mamy już świerki, które mają tam ponad 15 metrów, a to było maleńkie. To było gospodarstwo takie bauerowskie z olbrzymim podwórzem. Na środku stał gnojownik tradycyjnie, a potem różne dookoła tego gnojownika budynki, bardziej lub mniej zrujnowane. No na tym gnojowniku posadziłam właśnie drzewa, które w tej chwili kompletnie go zarosły. Mamy wyspę taką zieloną na środku, także nie widać następnej części ogrodu i to jest właśnie bardzo tajemnicze, bo trzeba przejść ten wzgórek, żeby dotrzeć do innych tajemniczych sekwencji tego naszego właśnie ogródka. Z stodoły powstał tam właśnie zamknięty ogród kamienny. Z chlewni zrobiłam ogród ziołowy. No i wszystko to na razie sobie przepięknie rośnie. A dookoła tulipany, róże, które zaczynają już puszczać liście, narcyzy, no i wiosna, no po prostu wiosna. Przepiękna wiosna, drzewa kwitną, śliwy, wiśnie, czereśnie. U was tam wcześniej wegetacja następuje, wcześniej niż na przykład na północy naszej ukochanej w okolicach Gdańska, to tam jeszcze prawdopodobnie nie ma listków na drzewach. No tak sobie fantazjuję, jak mówię, stwarzam alternatywny świat wokół siebie i nic dziwnego, proszę Państwa, że rozmawiam z Gosią o tym podstępnie, jak wygląda ogród, bo przecież ona jest człowiekiem, który pracuje w świecie scenografii, w świecie sztuk wizualnych. No to wiadomo było, że ten ogród też stworzy jakby jak scenografię. Tak, podróżuje się tutaj po tym ogrodzie rzeczywiście w różnych przestrzeniach. No i to jest bardzo fajne, bo można się czasem szybko przemieszczać i poprawić sobie samopoczucie. Okej, to teraz jeżeli Jacek cierpliwie czekał na nas, mam nadzieję, że z nami jest w pobliżu tego diabelskiego urządzenia zwanego komunikatorem internetowym, to za kilka minut porozmawiamy już o teatrze. A ja zaproponuję Państwu jeszcze jedną piosenkę od siebie, chociaż mam nadzieję, że jakieś będą też muzyczne propozycje od Was. Mianowicie będzie to Song o ciszy, no oczywiście Jonasza Kofty. Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja, taki moment, więc tak jest. Zaufaliśmy obyczajom i nawykom. Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę, bo bronię ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, milczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, milczy na poezję, co być może drzemie w nas. Przecież już dosyć mamy kółku jazgotu, ale gdy cicho, to źle i głupio nam. Jakby się zepsuł życia niezawodny motor, coś nie w porządku, jakbyś był już nie ten sam. Cisza zagłusza, sam już nie wiesz, jaki jesteś, więc szybko kłańczasz wszystko, co pod ręką masz. A gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, milczy na poezję, co być może drzemie nas. Gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, milczy na poezję, co być może drzemie nas. Gdy kiedyś łomot nagle umrze w dyskotekach, do siebie nam dalej będzie niż do gwiazd. Zanim coś powiesz, tak jak człowiek do człowieka, cisza zgruchocze i wykrwawi wszystkich nas. Dlatego uczmy się ciszy i milczenia, to siostry myśli, świadomości, przez miasta. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Thank you. ogrody i cisza. Z ciszy zwalniamy wiosenne ptactwo naturalnie i radio, a państwo Małgorzata Bulanda i Jacek Głąb są naszymi gośćmi, bo lubimy ze sobą rozmawiać, bo mieliśmy wspólnych przyjaciół, mamy nadal, a mieliśmy, powiedziałam, no wspomnianego Lecha Raczaka. No i bo bezprecedensowa w tych okolicznościach premiera nas czeka. Jacku, możesz zacząć opowiadać, ale może zacznijmy od tytułu, od wyboru tematu, a będziemy stopniowo przechodzić do kolejnych jakby punktów tego, co wydarzy się już za tydzień. W związku z tym, że pan minister Gliński ogłosił projekt Kultura w sieci, który przyjmuje tylko projekty od 1 maja realizowane, zmuszeni byliśmy przesunąć premierę na 9 maja. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to jest też alternatywna rzeczywistość. To znaczy uznaliśmy, i to była szybka decyzja, bo wymyśliliśmy ten projekt tydzień po zawieszeniu działalności scenicznej teatrów, czyli 19 marca. Uznaliśmy, że by nie zwariować, że trzeba spróbować zawalczyć o pierwszą w historii naszego teatru i, o ile wiem, pierwszą w Polsce przygotowaną już po ogłoszeniu pandemii premierę online. Aha. Wybraliśmy Decamerona, Boccaccio. Myślę, że ten wybór jest oczywisty, ale przypomnę państwu, ponieważ wszyscy wiedzą, co to jest Decameron, ale nikt go nie czytał. Decameron to jest taki zbiór nowel opowiadający historię ludzi, którzy opowiadają te historie, którzy uciekają przed zarazą z Florencji. Mhm. Uciekają na wieś i tam jakby budują alternatywną rzeczywistość wobec tej rzeczywistości dramatycznej, która się dzieje we Florencji. Te opowiadania mają temat jasny, miłosny, często są frywolne, często odsuwają myślenie ludzi od tego, co jest wokół nich. I wydawało nam się, że to jest bardzo fajna forma i w związku z tym, że rzeczywistość zmusza nas do pracy nietypowej, zaproponowaliśmy wybór tych nowel poszczególnym aktorom albo czasem parom aktorskim. I one w domu, w bezpiecznej sytuacji, ale w domu, który się czasem mieści też w plenerowej sytuacji, jak na przykład dom Jasi Gąszorek i Amadeusza Naczyńskiego, który się mieści na wsi, przygotowują te projekty, prawda? Używamy różnych technik, oczywiście taką najbardziej jasną techniką jest filmowanie, czy taki rodzaj, nazwijmy to, teatru telewizji, ale jest w tym też animacja komputerowa, jest teatr larkowy, jest teatr muzyczny, są pieśni, które kończą każdy z rozdziałów Decamerona, które przepracował, przepisał nasz dramaturg Robert Urbański i wykona je Ewa Gadosińska. Czyli to będzie taki rodzaj wędrówki przez różne konwencje teatru. Zresztą wyszło na to też w tej chwili, że robimy to w dwóch częściach ze względu na obszerność materiału i założenia dramaturgiczne, czyli to też będzie nietypowe dla teatru, ponieważ teatr zwykle odbywa się w jednej części, a tu będzie w dwóch częściach. Premiera będzie 9 i 10 maja o godzinie 20 i serdecznie państwa zapraszam przed komputery. Ale robimy to po to, żeby w tej rzeczywistości smutnej, ponurej, od której zaczęliśmy jakby tą naszą rozmowę dzisiaj, żeby jednak znaleźć przestrzeń do alternatywnego świata, który budujemy. Cudownie, że wyszli państwo naprzeciw ważki koncepcji. To może jeszcze tylko przypomnijmy, że to był rok 1348 i to była dżuma. To była dżuma we Florencji. Zresztą te zarazy wtedy wyglądały trochę inaczej niż teraz, prawda? Ale jakby powód, czyli impuls był podobny. I też ten impuls powoduje naszą opowieść. Ucieczka przed tym światem. Ucieczka nie w sensie fizycznym, tylko w sensie psychiczno-artystycznym. Aczkolwiek fizycznie też chciałoby się uciec, jak powiedziałam, na jakąś dziką wyspę albo właśnie do ogrodu, do którego nikt nie ma przystępu, no ale to jest niehumanitarne, myślenie wyłącznie o sobie. No właśnie. Więc powiedzmy, że jeszcze wracając do samego Boccaccia i do Decamerona, że to jest też taki ładny ukłon w stronę Włochów. Jest taka akcja, hashtag tęsknię za tobą Italio. No i my się do tego przyłączamy, bo rzeczywiście ta wielka kultura, cudowna, wspaniała historia i tak dalej, Śródziemnomorze. No żal, że to... Znaczy, to był też jeden z powodów wyboru tego tematu, to znaczy jak wybieraliśmy ten temat we Włoszech, było najtrudniej. Teraz dalej jest trudno oczywiście, natomiast skala wtedy była totalna i pomyśleliśmy sobie, że to będzie też taki rodzaj rozmowy ze światem, który zbudował rzeczywistość wokół nas i też przypomnę, że wspomniany tutaj Lechu Raczak był pół Włochem, to znaczy całe swoje dojrzałe życie od końca lat 80. spędził w połowie we Włoszech. Miał obywatelstwo włoskie, świetnie mówił po włosku i nie ukrywam, to też jakoś tam patronuje temu projektowi. Mam nadzieję, że Lechu gdzieś tam ze światów też się do tego naszego projektu uśmiecha. Uśmiecha się, ale też tak pomyślałam, trochę może niepoprawnie politycznie, ale że może nawet dobrze, że on nie doczekał tego czasu, bo szczególnie dla niego rzeczywiście to byłoby bardzo trudne, no, ze względu na jego rodzinę i tak dalej. No, ale to... Rodzinnych, ale też psychicznych, znaczy to zamiecenie tych Włoch, demontaż świata, w którym żył, jest totalny, więc myślę, że wiem, że trudno podzielić ten pogląd, który zaprezentowałaś, oczywiście, ale jest w nim trochę racji. No ale jeszcze wróćmy do samego Decamerona, bo to przecież aż 100 tych opowieści było, tak? 10 dni, 7 kobiet, co zastanawiające, Gosiu, prawda? I 3 facetów, czyli że kobiety, przynajmniej te kobiety we Włoszech w XIV wieku więcej opowiadały niż mężczyźni. Choć to się wszystko nie zgadza z treścią, bo kiedy właśnie czytamy i rozmawiam z koleżankami, aktorkami, które realizują te nowele, jesteśmy oburzone, ponieważ kobiety tam jednak są czasem ustawiane z pozycji tej do podporządkowania, tej dopowiadającej, której oczywiście Boccaccio mówi o tym, że tę nowelę, tę książkę on właśnie poświęca kobietom. No ale to jakoś nam z dziewczynami z Teatru Morzejewskiej, które są jednak bardzo mocne, odważne. Nie no, ja oczywiście się w jakimś sensie zgadzam, ale w jakimś sensie nie zgadzam. To znaczy w tych wszystkich tezach, bo Boccaccio jest też dużo ironii, dystansu, zabawy i tak dalej. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że świat się zmienił, jesteśmy w innym momencie historycznym. I my to jakby wszystko wyrównujemy w takim sensie, że absolutnie nie zamierzam robić spektaklu antykobiecego i nie zamierzamy robić spektaklu antymęskiego. No, znaczy obu płciom w tej naszej opowieści dostaje się porówno, tak jak ma być. Ale tak naprawdę są to wybory aktorskie, to jest ważne. Jak powiedziałaś o tych 100 nowelach, wybraliśmy z nich 17 opowieści, licząc te pieśni jako jedną całość, bo 17 aktorów też występuje w tym naszym spektaklu. Więc to jest jakiś rodzaj wariacji i dlatego też tytuł spektaklu nie brzmi Decameron, tylko nowy Decameron. Wiele z tych rzeczy jest przepisanych na nowo przez aktorów, adaptatorów. 4 fragmenty nowel przetłumaczyła specjalnie dla nas wybitna polska tłumaczka z literatury francuskiej i włoskiej, Anna Wasilewska, która parę lat temu przetłumaczyła rękopis znaleziony w Saragosie na nowo, dostała za to liczne nagrody. No, wybitna tłumaczka, więc ten język Decamerona też nie będzie u nas językiem wyłącznie archaicznym, jak to jest w tłumaczeniu Edwarda Boye, bo to jest właśnie jedyne tłumaczenie, jakim dysponujemy w tej chwili powszechnie. Więc na pewno ta wątpliwość i wpisane w Boccaccio reguły społeczne świata XIV-wiecznego, no zmieniamy oczywiście, no nie będzie to świat XIV-wieczny, tylko będzie to świat współczesny. Robimy to współczesnym językiem. Doskonale. To ja w takim razie proponuję teraz kolejną krótką przerwę w naszej rozmowie. Mam nadzieję, że dobrze się Państwu odbiera ten przedziwny pomost. Warszawa, dziupla, w której trzeba było schować się, żeby nie było pogłosu. I Podlegnicka wioska, jak nazywa się to miejsce, gdzie Państwo zacumowali? Brennik. Pozdrawiamy Brennik. Brennik 44 to taki numer. Znaczący, symptomatyczny numer, no, niezbyt inteligentnie skomentowałam, a teraz zapytam grzecznie, czy Państwo przygotowali jakąś piosenkę? Może z płyty Time Możdżera i Danielsona jakiś utwór, no bo one akurat tutaj są przez nas słuchane. O-o. Albo coś z tej płyty Majsa Davisa Tutu. To była taka bardzo energetyczna, a też i refleksyjna muza. Znaczy dla mnie bardzo ważna. Doskonale. Ojej. Tak, to zegar. A, już poszedł sobie. Już, tak. Ale to jeszcze zdąży. Jeszcze zdąży. W każdym razie to jeszcze nie jest pierwsza w nocy, proszę Państwa. Oczywiście odtwarzamy już muzykę zamówioną naszego ukochanego Leszka Możdżera, oczywiście z Danielsonem w tym przypadku. I za moment spotkamy się ponownie z naszymi gośćmi. to jest Trójka pod Księżycem z 16 na 17 kwietnia. Przypomnę, że w części drugiej naszego spotkania powtórzymy magazyn bardzo kulturalny, wydanie specjalne, którego gościem był Andrzej Dudziński. A w scenerii Podlegnickiego Ogrodu znajdują się państwo Małgorzata Bulanda i Jacek Głąb. No i że jesteśmy bardzo dziwnie ze sobą połączeni, ale widocznie trzeba było aż takich perturbacji w kosmosie, żebyśmy właśnie tak mogli się byli spotkać. A więc premiera będzie w maju, w pięknym czasie. Oby był coraz piękniejszy, tego życzymy całemu światu. O godzinie 20. 9 i 10 maja, bo już mówiłem o tych dwóch częściach, o godzinie 20 zapraszam państwa serdecznie na pierwszą w historii Legnickiego Teatru i pierwszą w Polsce po pandemii premierę spektaklu Nowy Dekameron. Ale powiem dwa słowa. Oczywiście, możesz mówić jak najwięcej. To jest pewna zaleta też tego czasu, że mamy go sporo. Proszę bardzo. Mamy taką formułę w Cafe Modzeska, w naszej artystycznej kawiarni. Realizujemy też takie projekty, które nazywają się Kabaret Piękna Helena, Kabaret Artystów, Aktorów Teatru Modrzewskiej w Legnicy. I wymyśliliśmy to po to, żeby sięgać tam właśnie po teksty klasyczne i przypominać te teksty. No i jednym z programów tego kabaretu był program Śpiewać Każdy Może, który był złożony z tekstów Jonasza Kofty. I to pojawiło się w prosty sposób. Zaczęliśmy od Skumbry w Tomacie Gałczyńskiego, bo tak popatrzyłem, że nikt tego Gałczyńskiego już nie zna, nie? Że już nie ma tej widowni, która mówi tekstami Gałczyńskiego, a to są wybitne teksty i warto je ciągle przypominać. Z Koftą, no i ostatnio zrobiliśmy też w sposób kabaretowy, co było zaskakujące, Jacka Kaczmarskiego utwory, więc też Kofta istniał w Teatrze Legnickim. Tak to się nazywa, tak? Modrzeska. Tak, Modrzeska, tak. No. Jesteś jedyną osobą w Polsce, która mówi Modrzeska, bo reszta mówi Modrzeska i to jest straszny problem dla dyrektora Teatru w Legnicy. Bo byłam w Legnicy bardzo intensywnie. Rzadko bywałam, ale intensywnie. A teraz pozwólcie, że zapytam o to, jak to się robi. Bardzo trudno mi sobie wyobrazić taki świat teatralny, wirtualny. To jest dla mnie wielka tajemnica. I myślę, że taką pozostanie już do końca. A ludzkość generalnie opanowała tę elektroniczną technologię. No, kilkulatkowie podobno siedzą przed komputerami i tam coś sobie kreują. Więc powiedzcie mi, jak powstaje taki spektakl? Jak pan reżyser reżyseruje w takiej sytuacji? Bo chyba robi to po raz pierwszy. Tak właśnie. Znaczy, reżyser nie reżyseruje, tylko opiekuje się reżysersko. To wymyśliliśmy taką formułę i to samo dotyczy Małgosi. Opieka scenograficzna, to samo dotyczy Łukasza Matuszyka, kompozytora, opracowania. Muzyczna, a nie muzyka, prawda? Właśnie po to, żeby wyjść naprzeciw pomysłom i realizacjom aktorskim. Robi się to w trudny sposób, no bo teatr trochę tego nie lubi. To znaczy, no, teatr jest jednak żywym spotkaniem człowieka z człowiekiem i kiedy to spotkanie zastąpione jest technologią, na której się przecież różnie znamy, tak no jest ja. To pewien problem. Natomiast w związku z tym, że taka była konieczność, jakiś rodzaj roboty, żeśmy sobie zaplanowali, że na przykład najpierw aktorzy wybierają nowelę, którą chcą się zająć, potem wymyślają konwencje, w jakich chcą to opowiadać, te pomysły mi przedstawiają, próbujemy się do tych pomysłów odnieść. Też chodzi o to, żeby zachować wszelkie bezpieczeństwo temu projektowi. Jesteśmy teatrem publicznym, w związku z tym wsłuchujemy się w rzeczywistość, która jest wokół nas i ją jakby respektujemy podstawowo. Zresztą nie ukrywam, że część kolegów też, to nie jest nic dziwnego, no boi się po prostu tej rzeczywistości, więc jakby to wszystko jest wyłącznie wirtualnym kontaktem, no to oczywiście nie jest łatwe. Oczywiście aktorzy wysyłają też próbki tego, co zrobili i próbujemy się od tych próbek odnieść, coś im doradzamy. To nie tylko ja, ale też Karol Budrewicz, który będzie odpowiadał za montaż, Łukasz, Małgosia, Robert Urbański, konsultacje dramaturgiczne. No pracujemy całym teamem przy tym projekcie. Czasem to wychodzi lepiej, z niektórymi ten kontakt jest bliższy, z niektórymi dalszy. No teraz mamy czas do 26 kwietnia na realizację tych projektów, no więc wchodzimy w taki najciekawszy moment roboty przy tym przedstawieniu, że po prostu te projekty będą spływać do nas i będziemy mogli się do tego odnieść już bardziej. Nie? No dobrze, a Gosia, która siedzi oczywiście 2 metry od pana dyrektora Jacka Głąba, Gosia oczywiście nie tylko w komputerze pracuje. Mnie dotyczy też ta sama procedura. Rozmawiam z aktorami, coś proponuję, w czymś pomagam. No są sytuacje, że trzeba zamówić powiedzmy elementy kostiumów czy detale, zamawia się tam, gdzie się zamawia, co się da, prawda? Też mamy do dyspozycji nasze magazyny, czy kostiumerie, czy też charakteryzatornie. tego też korzystamy, ale też właśnie tak, że wszystko się to dzieje jakby osobno. Jak ustawiasz te elementy scenografii do tych poszczególnych mieszkań, bo przecież tych mieszkań jest kilka? To jest bardzo ciekawe, właśnie dzisiaj oglądaliśmy materiał kolegów i jesteśmy pełni podziwu, no i w ogóle to jest fantastyczne, ponieważ się strasznie uruchomili właśnie designersko i też wymyślają różne fantastyczne rzeczy i ten czas spędzony przy tym projekcie na pewno nie będzie czasem straconym. My jesteśmy zespołem bardzo ze sobą zgranym, taką masą ludzi, która cały czas wibruje i to rzeczywiście widać, że to przynosi efekty, bo się szybko pracuje. Pamiętajmy, że letniscy aktorzy to renesansowi ludzie. No, to znaczy to nie tylko ludzie, którzy występują na scenie, ale także piszą sztuki, malują, piszą muzykę, zajmują się różnymi rzeczami. To jest trochę tak, że niedawno w sieci pokazał się nasz hymn na czas zarazy Helenko nie pękaj. Zresztą będziemy prosili, żebyście tą piosenkę też puścili w audycji, czyli jakby ten projekt pozwala na też rozwijanie takich talentów, które wcześniej albo były ukryte, albo były niespełnione. Choćby Bartek Bulanda, który przygotowuje animację komputerową i mówił żartobliwie w Radiu Wrocław Kultura parę dni temu, że proponował to rozwiązanie różnym reżyserom i nikt się nie chciał zgodzić na to. A w tym momencie on wreszcie może spełnić swoje marzenia artystyczne. I to jest chyba dobre. No. Znaczy, myślę, że to jest na czas ten niezwyczajny, smutny i ponury bardzo dobra możliwość po prostu spełniania się. Dlatego teatr nie powinny puszczać wyłącznie starych rzeczy, no bo jak widzę, siedzi z pełna starych spektakli, ale powinny robić nowe projekty, no bo po pierwsze chwilę to jeszcze niestety potrwa i to już widać, że to chwilę potrwa. Pewne próby są odpalane w sieci i bardzo dobrze. Po prostu stwarzajmy nowy świat, a nie wracajmy tego do świata, który był. Aczkolwiek jest tak, że my nigdy na nic nie mamy czasu w tym XXI wieku, więc pewne tak zwane stare rzeczy są dla nas bardzo często. Nie, no jasne. Oczywiście za moment porozmawiamy jeszcze o praktycznej stronie zagadnienia. Na razie jeszcze mówimy o kreacji tego świata przedziwnego zupełnie, wirtualnego, który mnie nie mieści się w głowie absolutnie. Ale no trudno. Była mowa o scenografii, że ona właśnie w ten sposób sobie gdzieś tam migruje, tak, z głowy Gosi i z jej pracowni do tych poszczególnych. Ale też właśnie nie tylko z mojej głowy, ale też z głowy aktorów, którzy szaleją naprawdę, są przeszczęśliwi, że mogą się realizować właśnie, jak tego opowiadał o Bartku, ale każdy. Fajnie, że to robimy, bo pozwala nam to przetrwać w fajnej takiej energii psychicznej, że tak, że to budzi nadzieję i też uczy nie bać się. To jest też fajne, że się uczymy nie bać i w ogóle się uczymy. O. No dobrze, to w takim razie teraz poproszę o kolejny utwór, który zaproponowała Gosia. Leszek już był, to teraz co? A może Miles Davis z płyty Tutu? O, proszę bardzo, to sobie posłuchamy. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. A tymczasem toczy się noc z 16 na 17 kwietnia i świat jest kompletnie inny niż jeszcze do niedawna był. Tylko postarajmy się o to, żeby żyć jak najlepiej, jak najbezpieczniej, przede wszystkim w stosunku do innych ludzi i nie dziwmy się, że chodzi nam o staruszków, o ludzi starszych. Naprawdę bez nich świat jeszcze byłby bardziej inny i bez sensu i nie do pomyślenia. Ludzie starsi, czyli starsi od tych młodych, powinni być wśród nas i uczyć nas różnych fajnych myśli i tak dalej. Przepraszam bardzo, chciałam to powiedzieć, bo takie niekiedy brzydkie myśli fruwają. Thank you. Dziękuję, Gosiu, za taki wybór muzyczny. I proszę, by Jacek pamiętał o tym, że mamy Helenkę zagrać na pożegnanie. Tak. Helenka, nie pękaj na pożegnanie. Na pewno nasz hymn na czasy zarazy. Świeża kompozycja Zuzy Motorniuk, teksty. Muzyka Łódkarz Matuszek, śpiewają aktorzy Teatru Legnicy. Zadam to pytanie niewygodne, dotyczące strony praktycznej, czyli finansów, no bo jakby bez tego to dość trudno jest w ogóle żyć. Nie no, sytuacja jest dramatyczna, no to znaczy nic nie robienie powoduje pytania, no to za co wam płacić, jak nic nie robicie. Więc jakby też uruchomiliśmy ten projekt po to, żeby tego typu argumenty oddalić, no i żeby dać sobie powód, narzędzie do wystartowania w tym konkursie grantowym, który ministerstwo ogłosiło, Kultura w sieci, co spowoduje możliwość, jeżeli dostaniemy oczywiście ten grant, na co bardzo liczę, spowoduje możliwość bezpiecznego zapłacenia aktorom legnickim do końca sezonu. Pamiętajmy, że najbardziej tracą na tym aktorzy, nie tylko freelancerzy, tak, ale też aktorzy etatowi, ponieważ ich pensja jest skonstruowana w taki sposób, że jest podstawowe minimalne wynagrodzenie i odgrania, nie? A w związku z tym, że od 12 marca w naszym teatrze, od 11 marca aktorzy nie grają, no to jakby też to narzędzie możliwości płacenia niknie. No myśmy policzyli tak bardzo wstępnie nasze finanse, no i 200, to nie jest duża kwota, ale dla Legnicy to jest poważna kwota. 250 tysięcy mamy w plecy, jeżeli nie będziemy grali do końca sezonu. Mówię o przychodach związanych z biletami, z wyjazdami oraz z najmem kawiarni Ratuszowa i Modrzewska. Obu tych agentów, jak się domyślacie Państwo, zwolniłem z czynszu, no ponieważ nie mam prawa oczekiwać, że ktoś będzie mi płacił czynsz, jak nie może prowadzić działalności. Także ja tworzę pewien program pomocowy dla ludzi, to jest mój obowiązek w tym momencie. To piękne, Jacku, że zwolniłeś z czynszu, a nie z pracy. Nie zamierzamy nikogo zwalniać, broń Panie Boże. No to, co się dzieje wokół nas i to, że część firm, powiem tu surowo, wykorzystuje czas pandemii do załatwiania własnych interesów, uważam za haniebne. Uważam, że to jest czas solidarności, czas wspólnoty, czas pomagania ludziom wzajemnie i nie ma tu czasu na żadne rozrachunki. Każda instytucja, każda firma jest w innej sytuacji, no i nie chcę nikomu nic doradzać, bo każdy musi podejmować własne decyzje. Natomiast proszę tylko o to, żeby ta otwartość na ludzi była, to znaczy, żebyśmy jeszcze ludzi bardziej nie dołowali, niż już są zdołowani. Stąd właśnie ta idea tworzenia alternatywnych światów. No tak, znaczy to ma podwójny cel, nie? No to ma cel udowadniania, że jesteśmy potrzebni, ale jednocześnie stwarzania pewnej przestrzeni wokół siebie, tak. Przypomnę, że to Gosia Bulanda i Jacek Głąb, nasi, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, przyjaciele z południa Polski, z Legnicy, w sumie zasugerowaliście to spotkanie. Ważne jest też, żeby Państwo nie tylko o zarazie słuchali, żeby nie tylko były to sprawy czysto publicystyczno-informacyjne, najważniejsze, ale żeby poza tym istniało jeszcze coś, no, co nazywa się najbardziej górnolotnie, jak tylko można, kulturą. A kultura to przecież nie tylko dzień dzisiejszy i sprawy doraźne. Więc uniwersalizując odrobinę, zwrócę się teraz do Gosi, która jest artystką. Jaki ty masz jeszcze pomysł na to, żeby troszkę poopowiadać o, no właśnie, o świecie idei piękna, bo za chwilę jeszcze zapytam Jacka o to, jak poza tym radzi sobie teatr. Przystopowałam od tych obrazów lodowiska w Madrycie i sali odlotów w Birmingham, czy kolejek po jedzenie w Stanach. Moja wyobraźnia troszkę lewituje. Powiem szczerze, że chowam się. Na razie chowam się. Strasznie jest mi trudno w tej sytuacji. Kreować cokolwiek, tak, to na pewno. Ale wiesz, artysta zazwyczaj tworzy w bólu, cierpieniu i odrzuceniu. To tak, ten ból trzeba przeżyć w sobie i trzeba po prostu pójść do przodu. No i na pewno to się stanie. No ten rok akurat był takim rokiem dla mnie bardzo ważnym, ponieważ chciałam zaprojektować nową kolekcję swoich kostiumów i zorganizować taki pokaz, mój taki wymarzony, o którym ciągle mówię z roku na rok, no i niestety chyba on się nie wydarzy, ale może lepiej zaprojektuję te kostiumy i będę mogła je pokazać właśnie w internecie jako projekty, choć tego nie lubię, bo kocham jednak projektować do materiału czy do struktury, a bez tego trudno. No ale coś się pewnie wydarzy, takiego, co mnie sprowokuje do tego, no pewnie się bardzo wkurzę na siebie, całą tą sytuację i to, że się Czasem jednak boję. Tak, tu się mogę przyznać do tego, że czasem jestem jednak tchórzem. Boimy się strasznie, ale jednak tworzymy. Wrócę teraz do Jacka. Przepraszam bardzo. Jacku, jak poza tym teatr funkcjonuje? Bo rozumiem, że nie tylko tą premierą bezprecedensową żyje. Nie, no jakby działamy bardzo mocno i czasem nawet mam takie wrażenie, że mam więcej pracy niż miałem w normalnym świecie. Przenieśliśmy całe nasze działanie w sieci. W sieci odbywają się zajęcia klubu Gońca Teatralnego, nasza edukacja teatralna. Niedawno otworzyliśmy otwartą edukację teatralną Modrzejewskiej, o którą nas poprosiło m.in. Kuratorium Oświaty, no ponieważ w jakiś sposób trzeba tych młodych ludzi, którzy są w domach, zagospodarować. Dzisiaj rozstrzygnęliśmy wyniki czytelni Modrzejewskiej w kwarantannie, takiego projektu dla młodych reżyserów, znaczy młodych do 40, którzy przysyłali nam eksplikacje i z tego projektu wybraliśmy 6 projektów, które przeszły do półfinału. Mam nadzieję, że na jesieni uda się 3 finalistów zaprosić do Legnicy i razem z naszymi aktorami zrobią czytania tych najciekawszych sztuk. To jest taki projekt, który też ma pomagać, nie ukrywam, młodym twórcom, bo są tam nagrody finansowe w wysokości 3000 zł. No nie są to duże pieniądze, ale zawsze są to jakieś pieniądze, które trafią do ludzi, którzy może w tym momencie ich po prostu nie mają. Z przytupem świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru, który 27 marca minął troszkę niepostrzeżenie. Mało kto go zauważył w tej całej paranoi, która się dzieje. Szyjemy maski dla szpitala wojewódzkiego w Legnicy. No jakby staramy się w każdy sposób, w jaki potrafimy istnieć w tym dziwnym świecie, żeby też po pierwsze podtrzymywać więź z widownią, która jest podstawową sprawą dzisiaj, podstawową. I też uzasadniać potrzeby istnienia w przestrzeni, bo kultura nie jest najbardziej obecną sprawą w dzisiejszym świecie, co jest zresztą naturalne i zrozumiałe, prawda? Natomiast no, chodzi też o to, że ludzie kultury się nie mogą poddać. Dzisiaj dowiedzieliśmy się na przykład, że 26 kwietnia o godzinie 22 TVP Kultura powtórzy nasze Made in Poland z okazji 15-lecia TVP Kultura. To też jest fajna rzecz, bo nie ukrywam, mamy z tym duży problem, że część naszych przedstawień zrealizowaliśmy dla telewizji, no i nie mamy do nich wprost praw, czy nie możemy ich niestety uruchamiać w sieci. Może to robić tylko telewizja, no i w tym momencie to jest jakiś tam rodzaj gestu w stosunku do nas, że nasz spektakl przecież, przypominam Państwu, że w 2005 roku to była pierwsza transmisja na żywo. TVP Kultura zaczęło swój pomysł transmisji na żywo właśnie od Made in Poland. 12 kamer, wielka praca Małgosi też, ponieważ robiła scenografię do tego spektaklu. No, ogromne wydarzenie w historii naszego teatru. Kiedy? 26 kwietnia w godzinach wieczorem. To spektakl Przemysława Wojcieszka, który pracuje w tej chwili w Berlinie. Świat się trochę, pozmieniał się świat. No dobrze. A jest jakaś szansa na balladę o Zakaczaju? Jest taka szansa, jak telewizja odpowie na mój apel. To znaczy, no, zaapelowałem o to, żeby te prawa uwolnić, przynajmniej czasowo. Te prawa dotyczą balladu Zakaczaju, dotyczą wschodów i zachodów miasta, dotyczą orkiestry naszej, dotyczą Trzech Furii. Wiele naszych wybitnych przedstawień po prostu zostało zrealizowanych przez telewizję i to telewizja ma do nich prawa. My mamy tylko część tych praw, więc nie możemy sami niczego zrobić, a jak wiesz, dzisiaj no, tego teatru w sieci jest sporo i naprawdę nie warto do sieci puszczać rzeczy, które są słabe technicznie, bo one osłabiają legendę projektów często. Mamy też wybitne spektakle, które niestety mają tylko nagrania techniczne i teraz bardzo na tym ubolewamy i tu składam deklarację, że na pewno, kiedy świat wróci do normy, zadbamy mocniej o to, żeby te przedstawienia miały zawodowe, profesjonalne realizacje, ponieważ no, nagle się okazuje, że w tak trudnych czasach one by się nam mocno przydały. Mówiłeś o tym, że bez widza no, nie ma teatru, bez słuchacza też nie ma radia, więc pomyślałam no, wyjątkowo, żeby może Państwo zechcieli napisać do Gosi Bulandy i do Jacka Głąba, czy nas słuchali, czy to w ogóle jakoś zagrało na strunach Państwa emocji, myślenia, nie wiem jak to nazwać. Czy jakiś adres możecie udostępnić? Taki najprostszy to jest teatr@legnica.pl. Najprostszy adres na świecie. teatr@legnica.pl. Wszystkie maile z tego adresu dochodzą do mnie. Podzielę się nimi z Małgosią natychmiast. Oczywiście do mnie też można napisać. Znaczy byłoby mi bardzo miło, zawsze można, bo nie chcemy tak w pustkę przemawiać sobie. To teraz opowiedzcie coś jeszcze o tym, jak ta Helenka powstawała i chyba się już rozstaniemy. Helenka nie pęka jest konsekwencją płyty Nasza Muzyka, którą parę lat temu na jubileusz teatru, zresztą byłaś na koncercie, Łukasz Matuszyk, aranżację utworów różnych kompozytorów, którzy pracowali u nas w teatrze i tam pewien fragment rapowany do tekstu Zuzy Motornik wykonali aktorzy, no i Zuza teraz postanowiła jakby tą sytuację przenieść w nową rzeczywistość. Nie będę mówił Państwu, o czym jest ta piosenka, bo ją za chwilkę posłuchacie, natomiast no, jest to taki trochę, mówię żartobliwie, ale nie do końca żartobliwie, nasz hymn na czasy zarazy i bardzo chcemy Państwa do tego niepękania namawiać, to znaczy do tego, żeby jednak nie ulegać temu, co jest wokół nas i nie pękać i starać się tą sytuację w jakiś sposób w sobie przewartościować i trzymać się w tych dramatycznych czasach. No, cudownie. Bardzo dziękuję Wam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Obiecuję, że będę dbała o ten ogród i... Proszę. Będziemy czekać tak na Ciebie, żebyś przyjechała kiedyś. Tak, to była jest znam. Kolejne moje marzenie, żeby właśnie zobaczyć ogród i niekoniecznie nad morzem. Do zobaczenia na premierze zatem, 9 najpierw, tak? 9 i 10, dwie części. Pierwsza część 9 maja o godzinie 20, druga część 10 maja o godzinie 20. Jak to się robi, żeby zobaczyć taki spektakl? To muszę zapytać kolegę. Najprościej na naszym profilu facebookowym będzie. I na naszym YouTubie, przepraszam, na naszym YouTubie. Jeżeli nie masz Facebooka, to... Dziękuję. Niestety nie chciał się rozwinąć. A potem już kiedyś do spotkania w realu, już nie poprzez komunikatory, już nie wirtualnie, w realu. Bardzo tego sobie życzę. Sobie Wam, Państwu życzę, żebyśmy mogli wrócić do naszych teatrów. Jak człowiek będzie teraz doceniał każdy moment wejścia do teatru, to będzie jakoś niezwykle cenne. Tak pomyślałam, że to też temu może miało służyć, żebyśmy na nowo docenili wartość tego, co już takie było powszednie i takie może nawet trochę nudne, no, w ogóle niezauważalne. No, może być jeszcze pięknie, oby. Na pewno będzie, na pewno będzie. Małgorzata Bulanda i dyrektor Jacek Głąb byli naszymi gośćmi. Ja ogromnie się cieszę, że byliście w tej waszej, jak to nazwać? Arce, to jest tak, nasza arka. Arce. Wypłyniemy. Tak, w tej waszej arce płyńcie spokojnie, bezpiecznie i zdrowo, a tymczasem jest noc z 16 na 17 kwietnia. Dzięki Wam. Helenka nie pęka. Helenka nie pęka. Helenka nie pęka. Helenka nie pęka. Aha. Świat na głowie dzisiaj stanął, choć z pozoru jest tak samo. Wstajesz i pewności nie masz, czy cię nie żre epidemia. Po co wstawać mam co rano, życia smak mi odebrano. Zamiast tworzyć i kreować, mam się ciągle w domu chować. Rabuj na somen, pomeno, oca, sta do swoich sierot. Rękę podaj i poprowadź na Olimpię, daj się schować. Lęka nie pęka. Żyć bez dramatu, cierpienie udręka. Lęka nie pęka. Przyszłość teatru w naszych rękach. Nel pomeno, jak jesteś piękna. Helenka nie pęka. Choć głodni człowieka, to nikt nie wymięka. Taka nicość, taka pustka nadal w domu, choć już szósta. Mój biozegar przypomina, że się próba rozpoczyna. No ale rozum doprostuje, zostań w domu. Nakazuje, nakazuje. I choć serce czerczy racji, wpadam w stan hibernacji. Więc wróćmy do refrenu, bez teatru jak bez tlenu. Helenka. Jesteś śliczna, nawet maseczce i rękawiczka. Helenka nie pęka. Żyć bez dramatu, cierpienie udręka. Helenka nie pęka. Przyszłość teatru.